जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओंकार के नाम के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। तस्य कर्तारमपि मा वेद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः। तस्य कर्तारमपि मा विद्यकर्तारमव्ययम्। नमां कर्माणि लिम्पन्ते नमे कर्मफले स्पृहा। इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न पद्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मण्यम गहना कर्मणो गति कर्मण्य कर्म पश्ये दकर्मणिच कर्मय सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत् यस्य सर्वे समारम्भाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाद्विदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छा लाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते जय श्री कृष्ण तेईसवें श्लोक पर हमारा अध्ययन चल रहा है। सो लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे मुक्तस्य जिसके सभी संग छूट गए हैं और जिसकी वजह से उसको मुक्ति की फीलिंग हो रही है और हम ये फ्रीडम की बात कर रहे थे, मुक्ति की बात कर रहे थे, फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी, फ्रीडम फ्रॉम टेंशन, फ्रीडम फ्रॉम वरी, फ्रीडम फ्रॉम इनसिक्योरिटी, ये सारी जो मुक्ति है उसकी हम बात कर रहे थे। इसलिए मुक्तस्य वो कैसे मिलता है, इट इज़ अवेलेबल बिकॉज ऑफ डिटैचमेंट, यानी कि संसार की वस्तुओं से जब भी हम अपने आप को अलग कर लेंगे, डिटैच कर लेंगे, तो ये हमें मिलता है। तो अभी ये डिटैचमेंट कैसे होता है, हम संसार से अपने आप को कैसे अलग कर सकते हैं, तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानावस्थित चेतसः। ये डिटैचमेंट जब भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इस संसार की जो भी चीज़ें हैं वह टेम्पररी है, उसके साथ हमें अपना लगाव नहीं रखने का है, ये बात जब भी हमारे मन में आएगी तभी ये डिटैचमेंट अपने आप होता चलेगा। क्योंकि मैं आत्मा हूँ और ये जो सृष्टि है वो अनात्मा है, जड़ है, ये बात बार बार यदि हम हमारे मन में हैमरिंग करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो शरीर है उसके साथ का हमारा तादम्य है वो कम होता जाएगा। इट्स अ स्लो प्रोसेस, वो धीरे धीरे होता है। जानते तो हम सब हैं और बार बार जब भी हमारे गीता का अध्ययन होता है तभी ये बात हमेशा एज ए सेंट्रल थीम ऑफ भगवद गीता आती ही है इन वन फॉर्म और द अदर। तो हमें मालूम है कि हम मैं आत्मा हूँ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ मैं शरीर नहीं हूँ, यानी नॉलेज के बारे में कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जो नॉलेज है वह हमारे अंदर उतरना चाहिए एंड दैट शुड बिकम पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी। उसको थोड़ा समय लगता है, उसको धीरे धीरे धीरे धीरे होता है और ये उतरने के लिए ये बार बार रिपीटेशन की आवश्यकता है। सो सृष्टि जड़ है, आत्मा चैतन्य है, क्या, और सृष्टि से जो चीज़ हमें मिली है वो सृष्टि को ही वापस देनी है, उसमें से कुछ हमारे साथ आने वाला नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। तो जो भी मिला है हमें, ये सब यहाँ जन्म लेने के बाद इस सृष्टि में ही मिला है, और सब कुछ इस सृष्टि में छोड़ कर जाना है। आप मान लीजिए कोई भाड़े के घर में रहते हो, और मान लीजिए कि आपका घर रिपेयर हो रहा है, क्या 4-6 महीने आपको कहीं बाहर रहने की ज़रूरत पड़ी, एंड यू गेट ए वेरी नाइस फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट, सब कुछ है वहाँ, क्या? तो जैसे आप उस भाड़े के मकान में आए, तब आपको सब कुछ मिला, वहाँ का जो फर्नीचर है, ये है वो, ताम जाम जो भी कुछ है, वो बहुत अच्छा फ्लैट आपको मिल गया रहने के लिए। लेकिन 6 महीना ख़त्म हुआ या तो 12 महीना ख़त्म हुआ, जैसे क्या लीज की टर्म ख़त्म हो गई, आपको सब कुछ वहीं का वहीं छोड़ के जैसे आए थे वैसे अपने कपड़े लेकर निकल जाना है, बराबर। अभी ये 12-11 महीने आप वहाँ रहते हो, और उसके साथ यदि आपने अटैचमेंट डेवलप कर लिया, उसके साथ ममत्व डेवलप कर लिया, अरे भाई उनका टीवी तो बहुत अच्छा है, स्मार्ट टीवी है, क्या कितना भी अटैचमेंट आपको उससे हो गया हो, लेकिन वो टीवी आप साथ ले नहीं जा सकते। उनके घर में कुछ एक दो गैजेट्स ऐसे हैं कि जो आपके पास नहीं है, मान लीजिए कि उसके पास डिश वॉशर है जो हमारे घर में नहीं है, ठीक है, जब तक थे तब तक उसका इस्तेमाल हमने कर लिया, क्या, लेकिन वो डिश वॉशर आप साथ में ले नहीं जा सकते। बस बिल्कुल सेम थिंग कि ये शरीर हम लेकर आए हैं सृष्टि में, जब आए तब हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पुराने संचित कर्म जो प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आए हैं, वो मात्र वो कपड़ों की बैग लेकर हम आए हैं, और जब जाना है तभी उसमें से भी एक दो कपड़े फट गए होंगे, एक दो नए दूसरे ले लिए होंगे, बराबर, यानी कि 2-3 जो पुराने संचित कर्म है उसका हमने उपभोग कर लिया, और कुछ नए कर्म, नए ड्रेसेस कुछ ले लिए, वो वापस उसी बैग में पैक करके, वही सूक्ष्म शरीर में पैक करके वापस लेके निकल जाना है। सो इस शरीर जो संसार के साथ तादम्य बनाकर बैठा है, उसके बारे में ही हमें अपने आप को अलर्ट करना है, और जो भी ममता हमने बनाए रखी है उस ममता से निकलना है। ज्ञानावस्थित चेतसा। तो ये व्यक्ति यज्ञाय कर्म आचरतः, जब भी जो भी कार्य करता है वो याग्निक माइंडसेट से करता है, जैसे मैं यज्ञ करता हूँ, और यज्ञ क्यों, यहाँ भगवान यज्ञ की बात क्यों कर रहे हैं, आप लोग यज्ञ करते हो मान लीजिए, बराबर, तो यज्ञ में हम आहुति देते हैं, बराबर, सूर्याय नमः, सूर्याय स्वाहा, इदम सूर्याय, इदम न मम, बोलते हैं ना, यानी प्रत्येक आहुति के बाद हम क्या बोलते हैं, इदम न मम। जो भी देवता को हम आहुति अर्पित करते हैं वो देवता का नाम लेते हैं, सूर्याय स्वाहा, इदम सूर्याय, इदम न मम, चंद्राय स्वाहा, इदम चंद्राय, इदम न मम, यानी रिस्पेक्टिव देवता को हमने आहुति अर्पण करी, और साथ में बोलते इदम न मम, ये मेरा नहीं है। तो संसार में जो भी कार्य हम करते हैं वो इस याग्निक भावना से करना है, जैसे हम यज्ञ करते हैं, तो हमेशा इदम न मम, इदम न मम हमारे साथ दिमाग में रहना चाहिए, ये कार्य मैंने किया, लेकिन इदम न मम ईश्वरार्पण बुद्धि से करना है, इदम ईश्वराय, इदम न मम, बराबर। सो ये अज्ञानी व्यक्ति जो है वह ये याग्नीय भावना से कर्म नहीं करता है, क्या, क्योंकि अज्ञानी के केस में क्या है कि उसके मन में अपूर्णत्व की भावना है, उसको ऐसा लगता है कि मैं कोई पर्टिकुलर कर्म करूंगा तो उससे मुझे ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा तो मेरे पास ये समथिंग आई विल गेट, क्योंकि हमारे में ये अपूर्णत्व की भावना है, और ये पूर्णत्व की ओर हम जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता हमने गलत चुना है, पूर्ण बनना है लेकिन संसारी चीज़ों से आप अपने आप को पूर्ण नहीं बना सकते कितनी भी वस्तु लेकर आओ, बिकॉज दे आर ऑल टेम्पररी। सो पूर्णत्व हमें तभी मिलेगा जब हम आत्मा के साथ जुड़ते हैं, आत्मानंद जो है वही हमें पूर्णत्व देगा। तो जो अज्ञानी है वह इस पूर्णत्व अपूर्णत्व के भाव की वजह से सांसारिक चीज़ों में अपना मन वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में लगाते बैठता है, वस्तु का संग्रह करता है, रिलेशंस ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करता है, परिस्थितियाँ अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करता है, एंड लाइक दैट वह ये अपूर्णत्व में पूर्णत्व ढूंढने की कोशिश करता है। अभी ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है? ज्ञानी पूर्ण है, बराबर। तो क्योंकि वो पूर्ण है तो उसके मन में पूर्णत्व का आनंद है, और अज्ञानी अपूर्ण है इसलिए उसके मन में हमेशा ये लाव लाव की वृत्ति रहती है, ही नेवर गेट सेटिस्फाइड। सो अज्ञानी ही एक्स फॉर हैप्पीनेस और ज्ञानी एक्स आउट ऑफ हैप्पीनेस, बस फर्क दोनों में इतना ही है। आई विल रिपीट अगेन, अज्ञानी एक्स फॉर हैप्पीनेस, वो खुशी प्राप्त करने के लिए कुछ करता है, और ज्ञानी एक्स आउट ऑफ हैप्पीनेस यानी ज्ञानी खुशी से कुछ करता है। ज्ञानी खुद ही इज ऑलरेडी इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड वॉट एवर ही इज डूइंग इज आउट ऑफ दिस स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, वेरेस अज्ञानी जो करता है वह खुशी पाने के लिए करता है, फॉर हैप्पीनेस इज डूइंग इट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। सो यज्ञ आचरत कर्म, और फिर क्या होगा? समग्रम प्रवीलियते, यानी कि उसके जो भी कर्म है वह न तो पुण्य में जमा होगा न तो पाप में जमा होगा, ऑल दिस कर्म जो है दे विल गेट डिसॉल्व्ड। यानी कैसा? भुने हुए दाने की तरह, रोस्टेड सीड, बाहर से दूसरे सीड के जैसा ही वो भी दिखता है, दोनों सरीखे दिखते हैं, लेकिन भुना हुआ जो दाना है, भुना हुआ जो सीड है, बीज है, उसको आप बोओगे तो पनपेगा नहीं। नॉर्मल जो बीज है उसको आप यदि बोओगे तो इट विल ग्रो। सो ज्ञानी का जो कर्म है इट इज़ लाइक ए रोस्टेड सीड, इट विल नॉट जर्मिनेट, इसलिए ज्ञानी को कोई कर्म फल मिलेगा नहीं। सो भगवान यहाँ ये कहते हैं कि आसक्ति रहित ज्ञान पूर्वक कर्म करते हुए पुरुष के समस्त कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं, और सभी बंधन सभी परतंत्रताएं खत्म हो जाती है, गिर जाती है। यानी आसक्ति रहित अनअटैच्ड तादम्य मुक्त अनआइडेंटिफाइड। तो ये जो आसक्ति है इस आसक्ति को थोड़ा समझने की कोशिश करें और गहराई में जाते हैं। मान लीजिए कि एक गांव है और उस गांव के एक नगर सेठ है, नगर सेठ है तो बहुत बड़ा बंगलो है, और नगर सेठ के तो दो तीन बंगलो होते हैं। एक बंगला है, अभी दूसरा नया बंगला बनवाया तो पुराने बंगले में से नए बंगले में रहने के लिए चले गए, और जो पुराना बंगलो था वो ऐसे ही पड़ा है। अभी वो सेठ कहीं यात्रा पर बारगांव गए थे, या तो बिजनेस के काम से कहीं बाहर गए थे, और कुछ 10-15-20 दिन की यात्रा करके वापस आते हैं, और रेलवे स्टेशन से जब घर आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि गांव में धुआं दिख रहा है। तो किसी से पूछा क्या है, तो उसको आदमी को पता नहीं, तो बोला गांव में कहीं आग लगी है, बड़ी आग लगी है, दूर से धुआं दिख रहा है, स्टेशन से दिख रहा है। तो नगर सेठ जैसे ही करीब आते हैं, गांव के करीब आते हैं, तो उनको पता चलता है कि उनका जो पुराना बंगलो जो था, जो अभी अभी जहाँ से उन्होंने शिफ्ट किया नए बंगलों में, और जो पुराना जो बंगलो था वो जल रहा है। तो बंगलों के पास गए और देख रहे हैं कि पूरा जल रहा है, तो एकदम घबरा गए, रोने लगे। बहुत एक्सपेंसिव बंगलो था वो भी, फर्नीचर वर्नीचर सब ऐसा ही रखा था, फर्निश बंगलो ही बेचना था उनको वो, तो वो भी दैट वॉज ऑल्सो टेस्टफुली डेकोरेटेड एंड बनाया हुआ बंगलो था। तो बिल्कुल छाती पीटने लगे, रोने लगे, हाय हाय मेरा बंगलो, हाय हाय मेरा बंगलो, जल गया जल गया। तो इतने में उनका जो मुनीम है वो आया कि सेठ फिक्र मत करो, ये बंगलो आपके बेटे ने परसों ही बेच दिया है, इट इज बीन सोल्ड। तो सेठ की जो रोने की जो वो थी, वो इमीडिएटली उसका चेहरा बदल गया। फिर लाइक एनी अदर प्रेक्षक वो भी वहां खड़े हो गए, अरे अरे कुछ करो, पानी वानी डालो यार, ये जल रहा है, किसका जल रहा है क्या। तो जब ही आए तभी मेरा बंगलो जल रहा है, तो तभी रोने लगे, छाती पीटने, हाय हाय मेरा बंगलो जल रहा है, मेरा बंगलो जल रहा है। और जैसे ही मुनीम जी ने कहा कि बंगलो तो बिक चुका है, परसों आपके बेटे ने बेच दिया है, अपना नहीं है अभी, तो ही वॉज रिलैक्स के अभी तो अपना नहीं है। उतने में उसका बेटा दौड़ के आता है, वो बोलता है पिताजी खड़े खड़े देख क्या रहे। बोले तो तूने बेच दिया ना बेटा। तो बोला हाँ, सौदा नक्की किया था और एडवांस भी 10% लिया है, लेकिन अभी जो लेने वाला है वो बोला कि मैंने तो तुम्हारा जला हुआ बंगलो खरीदा नहीं है, मैंने तो तुम्हारा जो ओरिजिनल बंगलो था उसके लिए सौदा किया है, तो अभी ये सौदा फोक, क्योंकि आई विल नॉट बाय दिस बर्निंग बंगलो। जो सौदा तो हमारा अच्छे बंगलो का था ना, तो बोला मेरा जो बयाना 10% दिया है वो भी वापस कर दो। अगेन सेट कम्स बैक इन टू द ओरिजिनल थिंग, हाय हाय मेरा बंगलो। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप वापस आंसू आ गए, चिल्लाने लगे, मकान पहले जल रहा था, बीच में भी जल रहा था और अभी भी जल रहा है, वही मकान जल रहा है, फर्क क्या पड़ा। जब बीच में पता चला कि बंगलो बिक गया है तो ही बिकेम अनअटैच्ड, बराबर, उसके साथ वो बंगलो की जो ममता थी वो ममता छूट गई, क्योंकि वो तो अभी अपना नहीं है। सो थोड़ी देर के लिए वो आसक्ति रहित हो गया, अपनापन उसमें से निकल गया, बात समाप्त हो गई। तो ये आग की वृत्ति कहां से आई, मेरे से आई, यानी मेरे से ये आग अंदर उतरी। यदि मेरा नहीं है तो आग अंदर उतरती नहीं थी, बराबर। सो ये आग भीतर प्रवेश कर गई कैसे, मेरे से, और जैसे ही मेरा नहीं है हुआ तो फिर दरवाजा बंद हो गया, फिर वो आग अंदर नहीं प्रवेशती है। यदि वो सेठ बुद्धिमान होते, ज्ञानी होते, तो बीच का जो फेज आया वो फेज से बाहर नहीं निकलते थे, तो मेरा नहीं है तो नहीं है, अब ये जल गया तो जल गया, क्या करेंगे। तो ही वुड हैव सेव्ड हिमसेल्फ, यानी आसक्ति रहित का यही अर्थ है कि इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है। अपने कहें बल तो गर कृष्णार्पण, मेरे का भाव, ये ममत्व, ये आसक्ति है। और ये जो मेरे का हमारा जो विस्तार है ना, बहुत बड़ा है। यहाँ खाली बंगलों का एग्जाम्पल दिया आपको, वैसे संबंध भी ऐसा है, पत्नी मेरी है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, ये धंधा मेरा है, धर्म मेरा है। धर्म में भी हम आसक्ति रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, हमें तो पहला वाला भाई, हमें अमानना मानिए। अरे भाई सभी वही परमात्मा का ध्यान करते हैं, अल्टीमेटली तो उसी परमात्मा के पास जाना है, लेकिन बोला नहीं वो हमारा ये नहीं, हमारा तो तुम ऐसा करते हो, हम ऐसा नहीं करते, बराबर। यानी धर्म भी मेरा है, धर्म की आसक्ति भी मेरी अपनी है, क्या शास्त्र भी मेरी आसक्ति है। हमें तो शिव जी ने मानवा वाला, हमें वैष्णव संप्रदाय में ना मानिए, हमें हवेली में ना जाइए, हवेली वाला कि हमें शिव नु नाम ना लिए। जो जो चुस्त हवेली वाले जो वैष्णव होते हैं ना, वो अपने कहे गुजराती में कपड़ा सीवड़ाया है, तो यहाँ भी शिव आवे एटले ये पण न बोले, हमें कपड़ा बनावड़ाया, शिव शब्द कहीं भी आना नहीं चाहिए बोलने में, इतना ख्याल रखते हैं। तो धर्म भी मेरा, उसमें भी मेरी आसक्ति, यानी सभी जगह पर मेरा मेरा मेरा मेरा, और जहाँ मेरा जुड़ता है वहाँ आसक्ति जुड़ जाती है। जैसे ही मेरे को आपने विदाई दे दी, वहाँ से आसक्ति छूट जाएगी। अभी इस घटना में, ये जो एग्जाम्पल आपको दिया, उसमें एक गलती हम ये न कर लें कि बीच का जो स्टेज था, जब भी किसी ने मुनीम जी ने आके बोला कि मकान बिक गया है, तो सेठ बिल्कुल आसक्ति रहित हो गए, नहीं, सेठ की आसक्ति एक डाली से कुदकी मारकर दूसरी डाली पे चली गई। पहले सेठ की डाली बंगलो नाम की आसक्ति के ऊपर रुकी टिकी हुई थी, अभी वो आसक्ति बंगलो बेचने से आने वाला जो धन है उस धन में जाकर बैठ गई। सेठ आसक्ति रहित नहीं बने, ही इज नॉट इन द स्टेट ऑफ कंप्लीट डिटैचमेंट कि चलो भाई बंगलो बिक गया, इतना पैसा घर में आ जाएगा ने, सो अभी क्या हुआ, वो आसक्ति इट शिफ्टेड फ्रॉम बंगलो टू द मनी। इस बात पर हमें ख्याल रखना है। सो अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आसक्ति कहां से कहां उसको शिफ्ट कर लेते हो, बराबर। आपका बेटा या बेटी, मान लीजिए कि फॉर फर्दर स्टडीज उसको अब्रॉड जाना हुआ, अमेरिका उसको पढ़ाई के लिए भेजते हैं, तो अब तक उस बेटे में बेटी में आपकी आसक्ति थी, बराबर। अभी वो बेटा और बेटी अमेरिका चला गया, तो वो जो आसक्ति थी वो यहाँ आप उसके ऊपर ये नहीं करते हैं, तो आपकी आसक्ति मिटी नहीं है, आपकी आसक्ति शिफ्ट हो जाएगी। फिर बेटे का फ़ोन कब आता है, बेटे का लेटर कब आता है, पहले लेटर आते थे, अभी फ़ोन आते हैं, और अभी तो सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो पहले महीने में एक बार लेटर आता था और उसका इंतज़ार होता था, यानी कि आसक्ति बेटे में से शिफ्ट हो गई, अभी वो आने वाले इनलैंड लेटर में होने लगी, अंतर्राष्ट्रीय लेटर में, जो महीने में एक बार आता था। इसके ऊपर से मुझे एक बात याद आ रही है, हमारे गुजराती लोग हैं ना बहुत स्मार्ट होते हैं, मैं इस ज़माने की बात करता हूँ जब ये सेलफोन वगैरह नहीं थे, और हमारा वो डबला वाला फ़ोन था MTNL, मारो टेलीफोन नहीं लगतो। उन दिनों USA से इंडिया कॉल करना है तो इट यूज टू कॉस्ट 300 रुपीज़ ए मिनट, एक मिनट के 300 रुपये लगते थे, और यहाँ से बेटा और बेटी अमेरिका जाता है पढ़ाई करने के लिए। अभी अमेरिका पहुँच गए खुशी से, सुखरूप पहुँच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, वो समाचार घर वालों को फुकट में कैसे देने का, इसकी टेक्निक हमारे लोगों को पता थी। क्या करते थे मालूम है, अमेरिका जाते थे, वहाँ से अपने घर के नंबर पर ट्रंक कॉल बुक करते थे, और पीपी अपना नाम देते थे पर्टिकुलर पर्सन, पहले पीपी कॉल्स हुआ करते थे मालूम है, पीपी कॉल यानी कि जिस नाम जिस व्यक्ति के नाम से पीपी कॉल बुक किया है, वो व्यक्ति यदि आए तो ही उससे बात होती है, और तो ही कॉल का चार्ज लगेगा, बराबर। तो भी छगन भाई मानो कि अमेरिका गए, तो छगन भाई ने अमेरिका जाकर वहां से अपने ही घर के नंबर पर फोन किया और पीपी छगन भाई बोला, तो अमेरिका से कॉल लगता है, हेलो सो एंड सो नंबर इज मिस्टर छगन भाई देर, तो घर वाले बोलते छगन भाई नहीं है, क्या फोन कट गया, एक भी पैसा लगा नहीं, घर वाले को पता चल गया कि छगन भाई अमेरिका पहुंच गए। स्मार्ट टेस्ट किसको बोलते थे, हमारे वाले को कोई नहीं पहुंचते, अभी क्या हुआ, ये आसक्ति छगनिया यहाँ तो थे, छगनिया वहां थी, अभी छगनिया वहां चला गया, तभी उसके लेटर में, उसके कॉल में, उसके ट्रंक कॉल में उसके साथ जुड़ गई। इट जस्ट शिफ्ट्स द गियर एक जगह से दूसरी जगह पर क्या। और मान लीजिए कि किसी ने संन्यास ले लिया, फिर मेरा मंदिर, मेरा आश्रम वहां जुड़ जाती है, आसक्ति छूटती नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आदमी मेरे को साथ लेकर चलता है क्या, और ये मेरा मंदिर है, ये हमारा, हमारी मान्यता है, हमारी मान्यता है, तो ये सब बखेड़े जो होते हैं ना, वो इसकी वजह से होते हैं, ये मेरे की वजह से होते हैं क्या। लोगों ने अपनी आस्था के मंदिर बनाए हैं, लोगों ने परमात्मा के मंदिर नहीं बनाए हैं। मुझको जिसमें आस्था है उसका मैं मंदिर बनाता हूं, परमात्मा का मंदिर नहीं बनाता। एक और एग्जांपल ए मैं को समझने के लिए देखते हैं। मान लीजिए कि दिया है, जल रहा है, पर आपने रूम में दिया जलाया, तो दिया की जो लौ है, फ्लेम है, उसकी वजह से सारे घर की दीवारों पर, सारे कमरे की दीवारों पर रोशनी पड़ रही है, बराबर। अभी ये जो रोशनी है वह मेरा है, यानी जहां जहां रोशनी पड़ रही है वो सब कुछ मेरा है, ये दीवार मेरी है, ये दीवार मेरी है, वहां टंगा हुआ पेंटिंग मेरा है, यानी कि ये रोशनी जहां जहां पड़ रही है वो सब कुछ मेरा है, बराबर। और जो दिए की जो ज्योत है वो मैं हूं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल, बहुत अच्छा है। दिए की जो ज्योत है वो मैं हूं, और वो ज्योत के प्रकाश से जो मुझे कुछ दिख रहा है, जहां जहां प्रकाश पड़ रहा है वो सब मेरा है, राइट। सो मैं, ये दीवार मैं हूं, वहां टंगी हुई पिक्चर फ्रेम मैं हूं, वहां लगा हुआ टीवी मैं हूं, साइड में पड़ा हुआ टेबल मैं हूं, क्योंकि जो कुछ वो दिए की ज्योत दिखाती है वो सब कुछ मेरा है। सर, दिए की ज्योत मैं हूं, वहां जो कुछ है वो मेरा है। अभी मान लीजिए कि इस ज्योति को, एक दिए को लेकर आप इस कमरे में से दूसरे कमरे में गए, तो क्या हुआ, ये मेरा बाजू में रह गया, अभी नया मेरे की सेट ऑफ न्यू मेरा आ गया क्या। अभी आप बेडरूम में गए तो बेड मेरा है, टेलीफोन पड़ा है मेरा है, मोबाइल पड़ा है मेरा है, यानी ए न्यू सेट ऑफ मेरा। तो ये ज्योति जहां जहां जाती है और जिस जिस को प्रकाशित करती है वो सब मेरा मेरा मेरा बन जाता है, बराबर है। और जब तक ये ज्योत जलती रहती है, मैं की ज्योत, तब तक वो जिसको भी प्रकाशित करती है वो सब मेरा मेरा मेरा मेरा हो जाएगा, राइट। इसी दियो को लेकर यदि आप जंगल में भी चले जाओ तो वहां भी कुछ ना कुछ मेरा, ये पेड़ मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, हो जाएगा। तो मेरे का मूल स्रोत, उद्गम स्थान क्या है, वो फ्लेम है। तो आसक्ति मिटाना है तो क्या करना पड़ेगा, वो फ्लेम को बुझाना पड़ेगा। जैसी वो फ्लेम, अहंकार की फ्लेम बुझ गई तो फिर कुछ मेरा रहेगा ही नहीं। जहां जहां वो किरणें दौड़ती हैं वो फ्लेम की, वहां वहां मेरा दौड़ता है और वही पकड़ में आता है। और जिसको हम मेरा समझ लेते हैं वो हमसे आइडेंटिफाई होता है, हमारा उसके साथ तादम्य बन जाता है। एक आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, ये मेरे, मेरा समझने के लिए। इन अर्ली 70s जब भी कंप्यूटर नहीं थे, बराबर, और जो भी करेस्पोंडेंस वगैरह हम करते थे तो टाइपिंग होता, टाइपराइटर पे टाइप करता था, पुराना जो रेमिंगटन वगैरह के टाइपराइटर, कट कट कट कट कट करके होता था ना, वो टाइपराइटर हुआ करते थे, और स्टेनोग्राफर्स हुआ करते थे जो डिक्टेशन लेते थे शॉर्ट हैंड में और फिर टाइप करते थे। तो जहाँ मैं नौकरी करता था, जॉब करता था, वहाँ हम जो भी काम करते थे उसके रिपोर्ट्स लिखने पड़ते थे, तो रिपोर्ट्स लंबे लंबे होते थे, 10 पेज 12 पेज 15 पेज जिसके रिपोर्ट होते थे। हमारे यहाँ एक टाइपिस्ट था राजन करके, अभी उसका काम क्या है, टाइपिस्ट का काम क्या है, टाइप करना, बराबर। जो भी आपको काम दिया गया है वो आपको टाइपराइटर पे बैठ के टाइप करके देना है, फिर आप कुछ भी दिया जाए उसको, बराबर। मैंने उसको रेसिपी भी दे दी टाइप करने के लिए, इस जॉब इज टू टाइप द रेसिपी एंड गिव इट बैक टू मी, दैट्स इज जॉब इज टू टाइप ओनली, समझिए इस बात को। अभी क्या होता था कि हमने रिपोर्ट लिख दिया, 15 पेज का रिपोर्ट है, बराबर, और जब ये आया सिग्नेचर के लिए तो हमने देखा कि 5वें पेज के ऊपर ये जो डिटेल हमने लिखी है उसको जरा अच्छी तरह से इलेबरेट करेंगे तो थोड़ी क्लैरिटी आएगी। सो ऑन द 5th पेज आई वॉन्ट टू एड 1 more paragraph, राइट। अभी क्या होगा, टाइपिंग वाला जमाना है, कंप्यूटर वाला जमाना ही है, यहाँ तो सीधा इंसर्ट कर देते हैं। उस जमाने में क्या है, 5वें पेज से लेकर 15वें पेज तक उसको सारी चीज वापस रीटाइप करनी पड़ेगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस ए पैराग्राफ, तो पूरा शिफ्ट होता जाएगा ना। तो ऐसा नहीं खाली 5वां पेज टाइप करो बाकी का ऐसा कैसा रहेगा, बिकॉज एवरीथिंग विल शिफ्ट। सो 5वें पेज से लेकर 15वें पेज तक उसको फिर से सब कुछ टाइप करना पड़ेगा। वापस मान लीजिए कि वो आ गया रिपोर्ट, और अगेन मुझे लगा कि 10वें पेज पे जो कैलकुलेशन दिया है वो कैलकुलेशन गलत है, उसमें कुछ गलती है, तो मैं उसको करेक्ट करता हूँ और वापस उसको टाइपिंग करके देता हूँ, और उसमें भी कुछ स्टेप्स कुछ ऐड हुए तो वापस 10 से 15वें पेज तक उसको वापस रीटाइप करना पड़ता है। 2 बार ऐसा हुआ ना, तो राजन literally used to come and throw those papers on our table. पहले से ध्यान क्यों नहीं रखते हो, बार बार रिटाइपिंग के लिए देते हो, क्यों भाई, what's the problem, your job is to type, तुमको टाइपिंग के लिए जो भी दिया गया वो तुमको टाइप करके देना है, you are getting salary for typing, not for sitting on the judgment what I am writing in the report. लेकिन उसका अहंकार इसमें जुड़ता है कि मुझसे ये काम बार बार करवाया जा रहा है, मेरा हो गया, उसमें अहंकार आया, मैं आया। अदरवाइज इफ ही इज जस्ट वो अपने आप के साथ, मुझे जो भी दिया गया है, मुझे सुबह 10 बजे 11 बजे आना है, शाम को 5 बजे तक काम करना है, जो भी मुझे दिया जाता है मैं टाइप करूंगा, दैट्स इट। लेकिन वो जो काम है उस काम के साथ वो अपना अहंकार अपना ममकार जोड़ देता है, और उसकी वजह से न तो स्वयं दुखी होता है वो हमको भी दुखी करता है, और अक्सर हम यही करते हैं कि जहां हमें अपने आप को जोड़ना नहीं है अननेसेसरली अपने आप को जोड़ लेते हैं, एंड वी क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर आवरसेल्फ। इस बात के ऊपर गौर करना, और जब भी ऐसा होता है तो उस राजन को याद कर लेना कि कहीं हम तो राजन नहीं बन रहे हैं। एल्डरली कपल्स में, सीनियर सिटीजन्स में आपने देखा होगा कि आदमी हंसता खेलता है, इज वेरी वाइब्रेंट, स्वभाव से अच्छा है, सबके साथ अच्छे रिलेशन से जोक बुक मारते फिरता है, वगैरह वगैरह वगैरह, और इत्तफाक से यदि उसकी अर्धांगिनी पत्नी का देहांत हो गया तो ये व्यक्ति बिल्कुल बदल जाता है। ऐसा लगता है कि उसमें से कुछ खो गया हो, मान लो उसका आधा अंग किसी ने काट लिया हो। अभी इसकी जरूरत क्या है, वाई, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस ममता, ये पत्नी मेरी थी, बराबर, ममकार आया, माई पोजिशन एंड आई हैव लॉस्ट समथिंग, मेरा कुछ गया, ये जो भाव है इस भाव की वजह से आदमी दुखी हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि लागनी सारी पर लागनी वेड़ा नहीं सारा, और हमें जीवन में दुखी करता है लागनी वेड़ा। लागनी सबके साथ रखनी है, प्रेम सबके साथ रखना है, लेकिन इसका अतिरेक नहीं करना है। और ये हुई जीवन साथी की बात, एंड द सेम थिंग विल अप्लाई टू अस कि एक दिन हमें भी उसी रास्ते से जाना है। तो जैसे हमें किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में अपनापन नहीं बनाना है, आसक्ति नहीं रखनी है, इसी तरीके से हमें अपने में यानी कि अपने शरीर में भी आसक्ति नहीं रखनी है। इस बात को यदि हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे, कभी मायूस नहीं होंगे। तो कृष्ण यहां ये कहते हैं कि आसक्ति रहित कर्म करता हुआ क्या, तो वो जब आसक्ति रहित होकर कर्म करता है तो कभी भी मैं और मेरे का निर्माण नहीं होता। इट नेवर कम्स, इट जस्ट डज इट। नदी जैसे बहती है तो नदी बहती रहती है, नदी ऐसा सोचती नहीं कि कितने लोग आते हैं या पानी पीते हैं, या तो ऐसा भी नहीं कहते कि मैंने इतने सारे खेतों को पानी पिलाया तो आज तो मेरे यहाँ 10,340 लोग आकर पानी पीकर गए, अपनी प्यास बुझा कर गए, या तो 3,230 लोग आकर नहा कर गए, स्वच्छ बन कर गए। नदी ऐसा कोई स्टेटिस्टिक रखती है क्या? नहीं, वो तो बहती रहती है। वो जो भी जिसको जो आने कपड़े धोकर जाते हैं, बर्तन धोकर जाते हैं, स्नान कर जाते हैं, पीने का पानी लेकर जाते हैं, सब कुछ करते हैं। नदी अपने हिसाब से बहती रहती है। इसी तरीके से हमें हमारे काम करने हैं। मेरे से रहित होकर यदि जिएंगे तो ये जो जीवन हमारा है वो यज्ञ हो जाता है, क्योंकि यज्ञ में हम क्या कहते हैं, इदम न मम, ये मेरा नहीं है। सो आसक्ति रहित जीवन को हमें यज्ञ बनाना है और ये पवित्र हमारे में आ जाएगा। और इससे क्या होगा, फिर कोई भी बंधन नहीं रहेगा, कुछ भी नड़ेगा नहीं हमें। हम ये बंधन अपने आप अपने ऊपर पैदा करते हैं आसक्तियों का, और एक प्रकार का कारागृह हमारे लिए बना लेते हैं, पिंजड़ा बना लेते हैं, और उसमें हम अपने आप को कैद कर लेते हैं। सिंपल एग्जांपल से बात करें, रोज सुबह मुझे लीली चा फुदीना नी अदु नाखेली चा जोई है, बराबर। अभी हमने क्या किया, एक छोटा सा पिंजड़ा हमारे लिए बना लिया ना, फुदीना लीली चा अदु वाली चांदी, उसके सिवा चलता नहीं है। नहीं मिला तो दुखी हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है, माथू दुखे नाम था तेम था वाई वाई क्यों। ये घर तो छोटा पड़ता है, अभी तो मुझे 3 BHK में जाना पड़ेगा क्यों, दुखी क्यों हो रहे हो। ठीक है, 3 BHK परमात्मा ने हमें दिया है, चले गए 3 BHK में, वहां मौत से रहो, लेकिन आपको अपने आप को दुखी क्यों महसूस करना है 1 BHK या 2 BHK में। जब तक 3 BHK नहीं मिलता है तब तक 1 BHK में उसी शान से रहो ना। लेकिन नहीं, वहां हम अपने लिए एक पिंजड़ा बना लेते, इसके सिवा हमारा चलेगा नहीं। कोई कोई लोग ऐसा AC के बिना नींद नहीं आती रात को, तो AC लेने जन्मे हो तो है? अरे लेने है वो तो। लोग भूल जाते हैं कि 40 में सिंगल रूम में रहते थे तभी घर में पंखा भी नहीं था, और अभी बिना AC के तो नींद नहीं आती, कितनी गर्मी पड़ती है। क्या करते हैं हम, अपने लिए हम पिंजड़े बनाकर अपने आप पिंजड़े बनाते हैं। फिर वो पिंजड़ा लोहे का हो, चांदी का हो, कॉपर का हो, सोने का भी हो, पिंजड़ा पिंजड़ा है। सोने के पिंजड़े के ऊपर सोने के ताले को सोने की चाबी से बंद करके वो चाबी हम फेंक देते हैं, और सोने के पिंजड़े में बंद है, और हमको ऐसा लगता है कि हाँ हाँ सुन सगवड़ चे। गौर करिए इस बात के ऊपर, हमारे जीवन के मैक्सिमम जो शिकायतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वह इस पिंजड़ों की वजह से ही है। मैं ये वस्तुओं का एग्जांपल देता हूँ, वही एग्जांपल आप व्यक्तियों के बारे में भी सोच सकते हैं। फला व्यक्ति के बिना तो मेरा चलेगा नहीं, हाउ कैन आई लिव, इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इफ़ इज़ नॉट देयर आई फील मिजरेबल, यू नो, दो दिन उससे बात नहीं या तो उसे मिला नहीं तो बहुत कुछ ऐसा लगता है। ठीक है, मिलता है आनंद करो, इसका मना नहीं है, लेकिन इसके सिवा नहीं चलेगा, ये पिंजड़ा है। हम अपने आप को उस रिलेशन में कैद करते हैं, वस्तु में कैद करते हैं, व्यक्ति में कैद करते हैं, परिस्थिति में कैद करते हैं, और ये सब अपना किया कराया है। समथिंग जिससे हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, बिकॉज वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन फ्रॉम फ्रीडम, क्या कि हमें मुक्ति चाहिए, और ये मुक्ति में ये सारी चीजें जो है हमें बाधा रूप बनती है, दे आर ऑल ऑब्स्टेकल्स इन अवर फ्रीडम। ये बात जो आज हम कर रहे हैं इसके ऊपर जरा शांति से मनन करना, क्या तो पता चलेगा कि हमने कहाँ कहाँ कहाँ कहाँ कितने कितने लंगर डाल के रखे हैं, बिन जरूरी लंगर डाले हुए हैं। कईयों से हम मुक्त हो सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं, क्या लेकिन एक कैद, हम अपनी कैद अपने साथ लेकर चलते हैं, और ये जो पिंजड़ा है ना वो हमारे साथ चलता रहता है। एक एग्जांपल देता हूँ, एक सम्राट थे, उसके बेटे ने कुछ बदसलूक किया होगा या तो कुछ ऐसा मिसबिहेव किया होगा, तो उस राजा ने बेटे को घर से निकाल दिया, या तो बेटा रूट कर निकल गया, वॉट एवर। ये राजा लोग जो होते हैं ना, राजा उनके बेटे सबके दिल में मन में थोड़ा ये तो होता ही है, कुछ वो मसाला कुछ ज़्यादा ही होता है उनमें, यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। निकल गया, नत रहे हो तुम्हारे, हालो तमारो राजपाट, तमने मुबारक। हमारे एक रिलेटिव थे, वो भी कुछ ऐसे तिस्मार खाई थे, तो एक बार हम उनको मिलने के लिए गए उनके घर पे, तो शाम को 4:30 बजे गए थे, तो नेचुरली वी वुड नॉट एक्सपेक्ट हिम घर पे, क्योंकि वो तो ऑफिस का टाइम होता है ना। तो बोला, क्यों भाई आज कैसे आप घर पे, क्या तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं सेठ को छुट्टी दे दी मैंने। नौकरी छोड़कर आ गया, बोला मैंने सेठ को छुट्टी दे दी, यानी यहाँ मसाला कितना है सोचिए, यह हमें परेशान करता है। तो राजा का बेटा राज्य छोड़कर चला गया, और कुछ किस्मत का भी ये हुआ होगा, प्रारब्ध भी उसका, तो वो कहीं वो अपने आप को सेटल नहीं कर सका, एंड फाइनली लिटरली ही केम टू बेगिंग, यानी भिखारी बन गया और भीख मांगने लगा, क्या क्योंकि राजा का बेटा था, बड़े नाजों से पला हुआ था, तो कुछ सीखा भीखा तो था नहीं, क्या भणवा भणवा तो आप हो ही नहीं, बापू ना छोकरा बापू जो ही ना, क्या आप भणिए भणिए का ही नहीं, એટલે કુછ હી કુડ નોટ ડૂ એનીથિંગ, કે કોઈ છોટી મોટી નોકરી ભી કર લે, ભીખ માંગને લગા, કુછ નહીં કર સકતા થા। ભરી દોપહર કો જબ સૂરજ તપ તપ રહા થા, ખુલે પાંવ ભીખ માંગ રહા થા, કટોરી મેં કોઈ એક પૈસા ડાલે, 5 પૈસા ડાલે, 10 પૈસા ડાલે, ઓર એક आशा भरी नजर से लोगों के सामने कटोरी लेकर जाता था, कोई इसमें कुछ दे, कोई उसमें कुछ दे, यू कैन इमेजिन दैट सिचुएशन, यू नो राइट। और इस तरीके से वो अपना जीवन गुजार रहा था कैसे भी करके। अभी राजा को पश्चाताप होने लगा कि बेटे को कंधे से निकाल दिया, अल्टीमेटली वही तो वारस है हमारा, क्या बेटे तो छोरू कचोरू थे पर मावतर कमावतर न थे। तो वजीर को बोला कि चलो बेटे को जरा ढूंढ कर लाओ, जहाँ भी है वहाँ से। तो निकले वजीर वगैरह, ढूंढते ढूंढते ढूंढते ढूंढते यहाँ इस गांव में आए। वजीर ने देखा तो वो लड़के के जो कपड़े थे वो जो पुराने थे उस चिथड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी वो जो राजकुमार के जो कपड़े थे तो उसके कुछ उसमें ये तो होगी, छांट तो होगी, कुछ जरी वरी वगैरह देखा उसने। तो गया उसके नज़दीक और उसके शरीर पर कुछ चिन्ह भी थे, तो उससे वजीर ने उसको पहचान लिया कि यही राजकुमार है। तो अभी क्योंकि वो राजकुमार है तो वजीर स्टार्टेड ट्रीटिंग हिम विद रिस्पेक्ट। अरे राजकुमार जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए, पिता ने माफ़ी मांगी है, आपको वापस बुलाया है, आप इसी राज्य के वारसदार हैं, आपको यहाँ आना है। राजकुमार ने ये सुनते ही इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कटोरी फेंक दी, आंखों की रोशनी बदल गई, रंग ढंग बदल गया। वजीर से अभी तो जाओ पहले स्नान का इंतजाम करो, मेरे लिए अच्छे वस्त्र लेकर आओ, जूते लेकर आओ, कम ऑन, सारा इंतजाम करो क्या। और आधे घंटे पहले जो एक एक पाई को तरसता था क्या, और जिनसे वो भीख मांग रहा था उनकी ओर वो इस तरीके से देख रहा है कि जैसे दे आर नोबडी। जिससे 10 पैसे की चवन्नी की आशा रखता था उस व्यक्ति को अभी वो एकदम क्षुल्लक समझ रहा है, मैं तो राजकुमार क्या है। ये उनको प्रजा को कीड़े मकोड़े की तरह वो देख रहा था। लेकिन अब वापस ये अहंकार आ गया क्या। क्या होता है जो दिए का जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था ना, कि वो जो ज्योति है वह एकदम धीमी हो गई थी, उसका तेल बिल्कुल खत्म होने को आया था। जैसे ही वजीर ने आकर उसमें तेल डाला तो ज्योति अहंकार की भड़क उठी और वापस मैं का प्रकाश शुरू हो गया, मेरे का प्रकाश शुरू हो गया। एक और एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूं। चलो वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटेन की सेना में जो सेनाधिपति थे उनका नाम था जनरल मोंटेगोमेरी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई चल रही थी, आपको पता होगा शायद वर्ल्ड वॉर में। तो ब्रिटेन ने कुछ एक चालाकी करी, उन्होंने क्या किया कि जनरल मोंटेगोमेरी के जैसा एक हमशक्ल आदमी, उससे बिल्कुल दिखने वाला, बराबर ऐसा ही दिखने वाला एक मास्टर था, टीचर, उसको वो लेकर आए और वो मास्टर को जनरल मोंटेगोमेरी की जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी बिहेवियरल पैटर्न है, उसकी बोलने की स्टाइल है, उसकी सबकी ट्रेनिंग दे दी और वो मास्टर को मोंटेगोमेरी बना दिया। तो वो मास्टर मोंटेगोमेरी का लिबास वगैरह पहनकर जनरल बनकर आ हा करके निकलता था। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि अपना व्यू बनाने के लिए ये मास्टर मोंटेगोमेरी को कोई गलत रास्ते पर भेजते थे। तो फ्रांस के जो जासूस होते थे वो अपने वहां खबर देते कि मोंटेगोमेरी इस दिशा में कुछ कर रहा है, तो फ्रांस का जो सैन्य है वो वहां अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करेंगे और जो ओरिजिनल मोंटेगोमेरी पीछे से जाके वार करके आता था। ये उनकी स्ट्रेटेजी थी और ब्रिटेन युद्ध जीत गया। अभी मजा क्या है मालूम है कि युद्ध जब भी खत्म हुआ तो मास्टर जो मोंटेगोमेरी बना है वो मोंटेगोमेरी के रोल में से बाहर आने को तैयार नहीं है, उसको तो फिर नशा चढ़ गया है जनरल होने का। तो अपना उसी हिसाब से ऑर्डर देते फिर रहा है। फाइनली द ऑथोरिटीज हैड टू हायर साइकोलॉजिस्ट मोटे मोरे को वापस मास्टर बनाने के लिए कि भाई तू मास्टर है, मोटे को मोरे नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम भी ऐसे मास्टर में से मोटे को मोरे बन जाते हैं क्या, और जब भी ये नशा चढ़ता है ना तभी हमें अपने आप को याद दिलाना है कि भाई हम वो मास्टर है, मोटे को मोरे नहीं है। तो जीवन में सुख शांति रहेगी, नहीं तो बंधन निर्माण करने की जो टंगसाल हमने खोल के रखी है ना, इसमें ऐसे तो एक के बाद एक चालू ही होता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः। गतसंगस्य यानी अनअटैच पर्सन, और जो अनअटैच्ड है वही मुक्त हो सकता है, और जो मुक्त हो सकता है वही ज्ञानी हो सकता है। इसलिए गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलियते। वो जो भी कर्म करता है वो याज्ञिक कर्म होता है, यज्ञ की भावना से कर्म करता है, इदम न मम करके करता है, और इसलिए समग्रम प्रविलियते, उसके जो भी सारे कर्म है वो खत्म हो जाते हैं, जलकर खाक हो जाते हैं। सो आसक्ति रहित होना है क्या, यह बात हमें भगवान इस श्लोक में बताते हैं। तो ये जो बात है वो सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जीवन में उतारने का जब ये समय आता है तभी बहुत मुश्किल होती है। तो जभी जभी सवारे फुदीना वगैरह चा नहीं चाले तभी इस श्लोक को याद कर लेना। શાક રોટલી માંડ માંડ મળતી તેને હવે બધું મળવા માંડ્યું, શું થાય છે, લસણની ચટણી નથી તેને, અરે ક્યાં હે યાર। સો ગતસંગસ્ય મુક્તસ્ય જ્ઞાનાવસ્થિત ચેતસઃ યજ્ઞાયાચરતઃ કર્મ સમગ્રમ પ્રવિલીયતે। પ્રાર્થના કરેંગે। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे नए श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।